kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 3 listopada, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek w Słupsku. Pijany kierowca wjechał w grupę pieszych. Nie żyje jedna osoba. Nocny pożar kamienicy w Gnieźnie. Na szczęście nie ma ofiar. 7 osób trafiło do szpitala. Nowy Jork zmaga się z suszą. Burmistrz apeluje o branie krótszych kąpieli i naprawianie cieknących kranów. Tragiczny wypadek w centrum Słupska. Nie żyje jedna osoba, 5 w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Pijany kierowca wjechał w przechodniu przy ulicy nad Śluzami. Amadeusz Galus ze słupskiej policji informuje, że miał we krwi prawie 2 promile alkoholu. Kierowani na miejsce funkcjonariusze wstępnie ustalili, że kierujący osobowym BMW 20-latek na łuku drogi stracił panowanie nad prowadzonym przez siebie pojazdem, uderzył w barierki oddzielające jezdnie, a następnie samochód dechował, potrącając 6 osób idących chodnikiem. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 24-letni mężczyzna. Pozostałe 5 osób, w tym jedna kobieta w stanie ciężkim, trafiło do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratury zabezpieczyli ślady na miejscu wypadku. Kierowcy pobrano krew do dalszych badań. Nikt nie zginął na polskich drogach. W Zaduszki, informuje Komenda Główna, zatrzymano za to prawie 250 pijanych kierowców. A wczoraj było 37 wypadków, a ranne zostały 44 osoby. 7 osób trafiło do szpitala po nocnym pożarze kamienicy w Gnieźnie. Ogień wybuchł około godziny 3, informuje Wielkopolska Straż Pożarna. Z kamienicy przy ulicy Warszawskiej ewakuowano 27 osób. 7 z nich, w tym 2 dzieci, podtruło się dymem i trafili pod opiekę lekarzy. Na miejscu pracowało 5 zastępów Straży Pożarnej. Jutro odbędzie się spotkanie poświęcone zmianom w przepisach dotyczących fizjoterapeutów i dostępu do rehabilitacji domowej. Taką informację przekazał Polskiemu Radiu prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Pracodawców Rehabilitacji. Grzegorz Wietek mówi, że z dniem 1 stycznia praktycznie zlikwidowana zostanie cała rehabilitacja domowa. Z 2780 podmiotów, które aktualnie świadczą rehabilitację ambulatoryjną i także świadczą rehabilitację domową, zostaną około 400 podmiotów, które będą mogły świadczyć tego typu rehabilitację. Powiązane to jest z tym, że od 1 stycznia szacunkowo straci pracę około 20 tysięcy fizjoterapeutów oraz potencjalnie około 1 000 000 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności pozostanie bez opieki. Fizjoterapeuci zapowiedzieli już protest, który ma się odbyć w środę przed Sejmem. Francja wspomina Henriego Matisse'a, jednego z największych artystów XX wieku. Zmarł 70 lat temu. Rocznica śmierci mistrza fauwizmu ma też symboliczne znaczenie, bo jego dzieła trafią wkrótce do domeny publicznej. Z Paryża Stefan Folzer. O 70. rocznicy śmierci Matisse'a przypomina Muzeum w Nicei, noszące imię artysty. Otwarto tam 2 wystawy prezentujące jedną z największych kolekcji fauwisty na świecie. Hołd Matisse'owi oddają też zagraniczne muzea. W Barcelonie prezentowana jest wielka wystawa podkreślająca jego przyjaźń z Hiszpanem Juanem Miro. W Madrycie otwarto ekspozycję z rzeźbami francuskiego artysty, a w szwajcarskiej Bazylei Fundacja Beyeler zaprasza na retrospektywę prezentującą 80 dzieł sprowadzonych z europejskich i amerykańskich muzeów, w tym słynne niebieskie akty, kąpiące się kobiety oraz czerwony dywan. Wszystkie te dzieła zyskają wkrótce nowe życie. Od 1 stycznia każdy będzie mógł je kopiować, przerabiać i korzystać z nich w dowolny sposób. A to dlatego, że wraz z końcem roku kalendarzowego gasną prawa autorskie chroniące prace artystów przez 7 dekad po ich śmierci. Do domeny publicznej trafią też dzieła innych wielkich malarzy, m.in. Frida Kahlo i André de Rena. Stefan Folzer, Polskie Radio. Burmistrz Nowego Jorku apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Mike Adams ostrzegł przed skutkami suszy, bo październik w amerykańskiej metropolii był najbardziej suchy od ponad 150 lat. W nowojorskim Central Parku spadło tylko 0,02 centymetra deszczu. Zwykle przez cały miesiąc jest to 11 centymetrów. Burmistrz wezwał nowojorczyków, żeby brali krótsze prysznice i naprawiali cieknące krany. Poprosił o wyłączanie ich podczas mycia zębów i zamiatanie chodników zamiast polewania ich wodą. Wezwał też do zgłaszania przypadków niezamkniętych hydrantów i innych przecieków na ulicach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, w studiu Dariusz Urbanowicz. Kibice tenisa długo czekali na ten dzień. Kilka dobrych tygodni przerwy, odwołane starty w azjatyckich turniejach, w końcu zmiana trenera. Iga Świątek wraca na kort o 13.30. Zagra z Czeszką Barborą Krejcikową, rozpoczynając bój w obronie tytułu WTA Masters, mówi była reprezentantka Polski w tenisie Katarzyna Strączy. Krejcikowa oczywiście ostatnio też formą nie błyszczy, ponieważ przegrywała w pierwszych rundach ostatnie turnieje. Jest to starsza tenisistka, 28 lat. Natomiast będzie ciekawie. Musimy na razie patrzeć, jak będzie wyglądał pierwszy mecz, żeby dopiero ocenić, na co będzie Igę stać. Natomiast ja mam nadzieję, że ta dwumiesięczna przerwa doda jej pozytywnego nastawienia i będzie grała tak jak kiedyś. A jaką rywalką jest Krejcikowa? Bardzo dobrze grająca przy siatce, dobrze zmieniająca rytm, ale wydaje mi się, że Iga jest teraz na pewno mocno skoncentrowana. Ostatnio dużo przejść, jeśli chodzi o życie, sztab szkoleniowy Polki. Nowy szkoleniowiec, który wydaje mi się z pewnością pomoże Idze. Wyjaśniał trener Radosław Nijaki. Wczoraj w Riyadzie odbyły się dwa pierwsze mecze finałów WTA. Aryna Sabalenka pokonała Qin Wenzheng 6-3, 6-4, a Jasmine Paolini Jelenę Rybakinę 7-6 i 6-4. Przypominam, pojedynek Świątek Krejcikowa dziś o 13.30. Na 16.30 natomiast przełożono wyścig o Grand Prix Brazylii. Chodzi oczywiście o Formułę 1. Wczoraj na torem Interlagos przetoczyła się ulewa. Kwalifikacje odbędą się teraz, za 2,5 godziny w São Paulo. W kraju trwa 14. kolejka PKO BP Ekstraklasy. W Krakowie doszło do nie lada sensacji. Prowadzący w tabeli Lech Poznań przegrał z Puszczą Niepołomice 0-2. Z uznaniem o podopiecznych wypowiadał się trener Puszczy Tomasz Tułacz. Wygrać z liderem zawsze to jest naprawdę duży bodziec i taki impuls, mam nadzieję, będzie dla zespołu. Motor Lublin, Pogoń Szczecin 4-2, Raków Częstochowa, Stal Mielec 1-0. A dziś w programie o 12.15 Radomiak zmierzy się z Piastem, o 14.45 Górnik Jagiellonia, o 17.30 Lechia Krakowia i na deser o 20.15 Legia Widzew. A w NBA Jeremy Sochan z drugim w sezonie double-double. Reprezentant Polski dopomógł w wygranej San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves 113-103, 19 punktami i 10 zbiórkami. A dziś także sporo słońca, głównie w południowej części kraju, poza tym więcej chmur, a na wybrzeżu i północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. Termometry pokażą 4 stopnie na Podhalu, 6 na wschodzie, 8 w centrum, do 10 stopni na zachodzie i nad morzem. Autopromocja Polskiego Radia. Hej dzieciaki, hej młodziaki! Już niedługo najwspanialsze zimowe święta, więc znów uruchamiamy akcję Choinki Jedynki. Dzięki niej możemy zrobić dużo dobrego dla innych. Bez was to się nie uda. Dlatego weźcie udział w konkursie plastycznym. Potem będzie wielka licytacja waszych prac, a zebrane środki pomogą bardzo potrzebującym. Wszystkie informacje i formularz zgłoszeniowy na choinki1polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Wszystko dzieje się po coś, tak mówiła mi mama. Kiedy gruz, kiedy kłopot, przerabiałam to sama. Wszystko dzieje się po coś, mówiła, a ja płakałam. Kiedyś zrozumiesz dokąd, kiedyś będziesz wiedziała. Więc płyń córeczką ma i weź od świata, czego ja ci nie dałam, a świat ci wszystko da. Tylko płyń córeczką ma. Twoja łódź już gotowa, od dawna na ciebie czeka, że wystarczysz bez słowa, to cała potrzebna wiedza. Bo niebo ma swoje plany, a ziemia będzie cię wspierać. I każdy problem nam dany nowe drogi otwiera. Więc płyń córeczko ma i weź od świata, czego ja ci nie dała ma. Świat ci wszystko da, tylko płyń córeczko ma, tylko płyń córeczko ma. A kiedy zabłądzisz, to nad horyzontem rozpalę ci światło tam z gwiazd. I nie martw się o nic, bo życie przy tobie i burzy nie trzeba się bać. Tylko płyń córeczko ma i weź od świata, czego ja ci nie dała ma. Świat ci wszystko da, tylko płyń córeczko ma, tylko płyń córeczko ma, tylko płyń córeczko. Tak, tak, Franku Poranku. Zaśpiewała wspaniała Jucho piosenkę pod tytułem Płyń. No jak to było, Staśku? Płyń córeczko, cześć! No ale myślę sobie, że to jest także piosenka o syneczku. O każdej mamie i o każdym dziecku i o Stasiu też. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Staśku, a co to może znaczyć? Wszystko dzieje się po coś. Ale trudne, co? Czy wszystko ma sens? No ma. No ma? W twoim życiu ma? Młodziuteńkim twoim życiu, debiutancie siedmioletnim. No dobrze. Prawie ośmioletnim. Już prawie? Ojej, jaki ty jesteś duży. A to świat ci wszystko da. Co to znaczy, że tobie, Staśkowi, świat wszystko da? Da. No? Da czy nie da? Da. Aha, a co najlepszego świat może dać Stasiowi? Każdemu czy mi tylko? Tylko tobie. Nie wiem. Co dla ciebie byłoby dobre i wspaniałe? Rodzina. Rodzina dla ciebie jest najważniejsza? Mhm. A dlaczego rodzina? No bo można z nimi spędzać czas. Mhm, a co ty, Stasio, prawie ośmioletni, możesz dobrego dać rodzinie i temu światu? Ja? No, nie wiem na przykład, ale rodzinie. No, co dajesz rodzinie? Z czego oni się najbardziej cieszą? Kiedy Stasiek jest blisko. Cieszą się ze mnie. No właśnie. Tak jak ja dzisiaj cieszę się z ciebie. Bardzo dawno cię nie widziałam. A w radiu jesteś który raz? Drugi. A drugi jednak. Och, to musiało być bardzo dawno temu. No dobrze, a czy ty lubisz rozmawiać? Lubię. No, tak coś mi się wydaje. A masz jakieś swoje ulubione tematy? Tematy? Nie za bardzo. Czyli lubisz rozmawiać o wszystkim? Mhm. A czy lubisz na przykład język angielski? Lubię. A informatykę? Komputery? Minecrafta? Lubię. Aha, tego tylko tam spodziewa. Za bardzo my się uczymy. Nie gramy tam. Nie gracie tam, a ty byś chciał pograć, co? Mhm. Jak w radiu kiwniesz głową, to wiesz, to nikt tego nie słyszy. Jak powiesz tak albo okej, to wszyscy cię słyszą. Wiem. Dobrze. A lubisz rozwiązywać zagadki? Lubię. A bardzo lubisz? Tak. Zatem podpowiedź numer ile? 3. Dobra. Znaczy 7. No dobra. Bohater naszej zagadki, bohaterka nawet Staśku, czyli ona w stanie dzikim występuje w krajach, które leżą nad Morzem Śródziemnym. Słyszałeś o takim morzu? Nie jeszcze, a także w południowej i środkowej Azji. Kiedyś błędnie uważano, że bohaterkę naszej zagadki sprowadziła do Polski królowa Bona. Bohaterka naszej zagadki zawiera mnóstwo witaminy C. To znaczy... C? Słyszałeś kiedyś o takiej? Cytryna. Świetnie, że już myślisz na temat naszej zagadki, ale to nie jest cytryna. Bohaterka naszej zagadki, a nie Królowa Bona właśnie. I teraz tak, zajadali się nią marynarze, którzy... Nie, ale super, że kombinujesz, którzy bardzo potrzebowali właśnie witaminy C, bohaterki naszej zagadki. A ona, i teraz coś dla waszych mam. Stasiu, czy twoja mama lubi mieć piękną, promienną cerę? A co to cera? Co? Wiesz, co to cera? Buzia. Brawo! Lubi, czy nie? Lubi. No to posłuchaj. Otóż, liście bohaterki naszej zagadki potrafią zdziałać cuda. Wystarczy położyć je na pół godziny na twarzy, a sok zawarty w liściach wspaniale wygładzi każdą twarz. Twojej nie trzeba, moją by pewnie wygładziło. Bohaterka naszej zagadki bywa biała, czerwona, włoska albo na przykład, Stasiek, pekińska. Co to jest pekińska? O, myślałam, że to cię naprowadzi. Taki rodzaj bohaterki naszej zagadki. Dobra, idziemy dalej. A to, co jest najbardziej fantastyczne, to to, że możemy zrobić z niej bardzo smaczne i bardzo zdrowe kiszonki. Ogórek kiszony. Lubisz? Lubię. A poza tym znajdziemy ją w gołąbkach, bigosie, łazankach, pierogach. Mniam. Kapusta. Serio? A co na to pani Krystyna Sienkiewicz? Duże liście ułożone w dużą główkę. Bardzo dobre na sałatkę lub surówkę. No to wy pomyślcie, jak rozwiązać naszą zagadkę. A my razem ze wspaniałą artystką Karoliną Cichą i dziecięcym zespołem punkowym Wrzaskuny, który Karolina stworzyła, właśnie będziemy mieli premierę piosenki pod tytułem Boski Operator. Bo to było tak. Karolina patrzyła przez okno na plac budowy, a najczęściej przyglądała się pracy pewnego pana, który każdego dnia wdrapywał się do kabiny dźwigu, no a potem przez cały dzień pracował wysoko, wysoko, pomiędzy chmurami i pomiędzy odlatującymi do ciepłych krajów. Ptakami. Jasne. A to śpiewanie Cioci Cichej i Wrzaskunów wyraża podziw dla ciężkiej pracy. I jest też o tym, że człowiek marzy. Marzy o tym, by sięgnąć chmur. No to posłuchajmy premierowo tej zadziornej, bluesowej piosenki Ciocia Cicha, Wrzaskuny i Boski Operator. Do swej pracy wchodzisz wyżej niż najwyższy drapacz chmur. Ludzkość z ulgą odetchnęła. Ja. No. Zagadka. Duże liście ułożone w dużą główkę. Bardzo dobre na sałatkę lub surówkę. A ja witam 12-letnią Anię z Żarowa. Właściwie my witamy, Staśku, ty też witasz? Mhm. No to powitaj ładnie. Dzień dobry. No, no świetnie, dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Gdzie na mapie naszego pięknego kraju leży Żarów? Pod Wrocławiem, tak mniej więcej. Świetnie, to tak mniej więcej już wiemy. Bardzo ci dziękujemy. A czy ty znasz, Aniu, odpowiedź na naszą zagadkę? Mam nadzieję, że tak. Bardzo proszę, powiedz. Kapusta. Ha, i teraz jesteśmy w studiu ze Staśkiem. Czy Stasiek potrafi razem ze mną zaśpiewać fanfary dla Ani specjalnie z Żarowa? Już taką próbę zrobimy, dobra? Tam, taram, ta-dam. A teraz na serio. Uwaga, 3, 2, 1, go! Tam, taram, ta-dam. Aniu, jest okej? Tak. Dobrze, bardzo się cieszymy, że ci się podoba. No to jeszcze podpytamy może ciebie tak. Gdybyś miała zaprowadzić nas w Żarowie do jakiegoś bardzo pięknego miejsca, to dokąd byś nas zaprowadziła? Do takiego parku. Ostatnio byłam tam z mamą na spacerze. Wspaniałe są te spacery z mamami, co? I z tatami, i z całą rodziną. Stasiek by chciał, co, Stasio? Pójść, porozmawiać. To jest bardzo piękne, o czym powiedziałaś, dlatego, że tak bardzo brakuje nam, tak myślę, wam, dzieciom, także czasu spędzonego z rodzicami. Serdecznie cię pozdrawiamy, gratulujemy. Do Żarowa powędruje nasza zagadkowa paczka, ale zostań z nami, bo w tej paczce będą właśnie one. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Czy pan Stanisław lubi czytać książki? Tak. A co ciekawego jest w czytaniu książek? No, można się wiele rzeczy nauczyć. I czego na przykład się nauczyłaś? Ja tylko czytam książki dla dzieci. A z książek dla dzieci nie można się niczego nauczyć? Można. Można na przykład niektórych książek nauczyć się wierszyków. I ty potrafisz jakiś? Tak. A fragmencik mogę poprosić? Tylko to było takiej książki, tylko ona za bardzo nie pamiętam, bo ona była na małych dzieci bardzo. No tak, a ty wcale już mały nie jesteś, masz prawie 8 lat. Mhm. Staśku, ja trzymam w mojej lewej ręce od serca książkę, która mnie absolutnie zachwyciła, która pokazuje, jakim fenomenem jest myślenie dziecka, że dziecko jest cudowne, wspaniałe, nie ma żadnych barier w głowie, żadnych sufitów. Wiesz, co to znaczy? Nie za bardzo. No właśnie, bo po prostu to masz, że wy możecie wszystko. I ta książka właśnie o tym opowiada i ma piękny tytuł Serce żyrafy. Sofia Hanfru, Amanda Chanfru, dwie siostry, tak, napisały tę książkę również. I teraz przeczytam o niej parę zdań, jeśli pozwolisz. Dobrze? Dobrze. Wspólny debiut sióstr Sofii i Amandy to wzruszająca powieść pełna magii, humoru i nieskrępowanej fantazji. W 2022 roku zdobyła najważniejszą fińską nagrodę Finlandia Junior Prize. Dotychczas ukazała się w przekładzie na 16 języków. Dużo czy mało? 16 języków? No. Trochę dużo. Ja myślę, że bardzo dużo. No to posłuchajcie, przeczytam wam fragment, który złapał mnie za serce i nie chcę puścić. W jednym z najwyższych domów w głównej stolicy mieszkała pewna dziewczynka na ostatnim, trzecim piętrze. W mieście tym bowiem budynki nie mogły mieć więcej niż 3 piętra, żeby nie zasłaniać widoku innym, mniejszym, które już przecież nie urosną. Dziewczynka miała na imię Vega i zwykle siedziała w oknie, marząc o rzeczach ukrytych po drugiej stronie morza. Na urodziny dostała od taty lornetkę i ani trochę jej nie przeszkadzało, że przez tę lornetkę nie było widać niczego oprócz wody, bo w oczach Wegi woda stawała się wszystkim. Czasem machały do niej ryby i delfiny, czasem syreny, a czasem dziewczynka mogłaby przysiąc, że słyszy parskanie koników morskich. Najpiękniej było w słoneczne dni, kiedy morze mieniło się jakby na jego powierzchni. Jakaś bogata dama rozsypała, wiesz co takiego, Staśku? Nie. Klejnoty. Masz ochotę posłuchać więcej? Tak. Ja miałabym ochotę też przeczytać wam więcej. Serce żyrafy. Serdecznie wam tę książkę polecam. No to jest po prostu czysta magia. Tak jak dla mnie magią jest śpiewanie pewnej, chciałam powiedzieć, malutkiej dziewczynki, bo ona przed chwilą była maluteńka. Miała 3-4 latka i ja przynosiłam jej piosenki do zagadkowego studia. Ale teraz ma już lat kilkanaście. 14? Kilkanaście. Wyrosła na przepiękną dziewczynę i nadal przepięknie śpiewa. Nora, posłuchajmy. This to your window. No te vayas tan pronto de mí. Quiero comerte el corazón. Te gritan mis pedazos. Necesito tu amor. Porque me fui a enamorar de ti. Si sabía que era prohibido, nunca quise lastimar. Desearía no saber. Será el encanto de saber que lo nuestro no está permitido. Ya perdí la conciencia y me he vuelto una sombra de mí. Tal vez sería mejor lo nuestro se acabe. Necesito dejar de sufrir. Quiero que estemos bien. Sé que tú también lo has pasado mal. Estoy tan confundida, más estoy arrepentida. Si pudiera te volvería a amar. Porque me fui a enamorar de ti. Si sabía que era prohibido, nunca quise lastimar. Desearía no saber. No está permitido. Audycja dofinansowana ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego. A w naszym studiu pani Gabriela Dul z Instytutu Książki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest takie bardzo ładne hasło, taki szyld, który zna wiele osób w naszym kraju już. Mała książka, wielki człowiek. Co to za wielki człowiek? Ach, to taki projekt, taka kampania, którą Instytut Książki realizuje już od 2017 roku. I w tej kampanii bardzo zależy nam na tym, żeby każde dziecko w Polsce miało piękną książkę na własność. Żeby w każdym domu, w każdej rodzinie były książki. I te książki dzieciom przekazujemy. One są przekazywane dzieciom, które się dopiero urodzą na oddziałach położniczych, dzieciom w wieku przedszkolnym, w bibliotekach publicznych i dzieciom, które rozpoczynają edukację w szkole, w szkołach podstawowych. I rocznie takich książek przekazujemy około 800 tysięcy, a od początku naszej kampanii przekazaliśmy już 5,5 miliona książek, więc te liczby są naprawdę ogromne. To możecie uwierzyć nam na słowo, że to jest bardzo, bardzo dużo. 800 tysięcy. Stasiek, czy ty byś doliczył do tylu? Nie. No, tak no, mi się wydaje, że jeszcze nie. Ale Tyci, Tyci, to jest tytuł tej książki, która ma wpaść w wasze czułe ramiona, czułe dłonie. Pani Gabrielo, powiedziała pani książkę na własność. Stasiek, przecież ty masz dużo książek na własność, zgadza się? No właśnie, ale wyobraźcie sobie, że w tym kraju jest naprawdę całkiem sporo dzieci, które nie mają ani jednej książki na własność. A to jest takie ważne. No i chciałam panią tutaj zapytać o to, dlaczego? Zgodnie z badaniami, zgodnie z waszą kampanią, dlaczego to jest takie istotne, żeby ojcowie czytali swoim dzieciom? W tym roku w kampanii taki szczególny nacisk kładziemy na to czytanie od narodzin. To też wiąże się właśnie z tą ideą projektów bookstartowych, czyli zachęcamy rodziców do tego, żeby zaczęli czytać jak najwcześniej, już od urodzenia, a nawet wcześniej. I na przykład w tym kontekście czytanie ojców jest szalenie ważne, dlatego że kiedy rodzi się maluszek, mamom zwykle łatwiej przychodzi nawiązanie więzi z dziećmi, dlatego że pomaga im biologia, czas ciąży, potem karmienie. Ojcowie mają tutaj nieco trudniej, muszą włożyć trochę więcej wysiłku. I na przykład takim sposobem na budowanie silnej więzi z dzieckiem są wspólne rytuały, właśnie na przykład czytanie dzieciom. Rytuały, powie pani dzieciom? Co to znaczy rytuały? To jest taki zwyczaj, coś takiego, co robimy często. Na przykład możemy to robić razem, lubimy to powtarzać. No i to powoduje, że na przykład czujemy się częścią jakiejś grupy. Stasiu, tata czyta w domu Stasiowi? Czyta mi i mojemu młodszemu bratu. Brawo dla taty. Możesz fanfary teraz już, potrafisz śpiewać fanfary, możesz tacie teraz zaśpiewać. Ta, ta, ta, ta, ta. O, tata. Tak? Tak, i możemy powiedzieć, że takie wspólne czytanie jest właśnie takim waszym rodzinnym rytuałem. Coś, co, czymś, co robicie razem. I zachęcamy bardzo innych ojców, tatusiów, tatów, żeby to robili, tak, bo książka tak. To jest narzędzie. Książka, drodzy panowie, to jest taki łącznik. Kiedyś powiedziała mi pięknie maleńka dziewczynka w przedszkolu, że książka jest do pitulania, bo jak mama czyta, to pitula. No to w takim razie jak tata czyta i jak pituli, to narodzi się między wami coś bardzo, bardzo pięknego, co pomoże potem być może dziecko przeprowadzić przez ten trudny wiek dorastania. To prawda. I książka bardzo nam w tym pomaga. Oczywiście, dlatego że książki pomagają dzieciom zrozumieć, rozpoznawać, ale też regulować emocje. I dzieje się to na kilku różnych poziomach. Przede wszystkim dlatego, że jeśli dziecko zauważy, że bohater jego ulubionej książki jest do niego podobny, zmierzy się z podobnymi wyzwaniami, z podobnymi problemami, to w tym takim świecie, który czasem bywa, nie wiem, trudny, przerażający, ma takie poczucie, o, nie jestem z tym sam, inni też przeżywają podobne rzeczy, a co więcej, są w stanie znaleźć rozwiązanie dla tych trudnych sytuacji, są w stanie sobie poradzić z emocjami, są w stanie znaleźć, nie wiem, na przykład wspierających dorosłych, którzy przeprowadzą je przez te trudne sytuacje. I to bardzo wzmacnia dziecięce poczucie własnej wartości, ale też takiej sprawczości i szukania właśnie rozwiązań, które pomogą sobie poradzić z tymi trudnymi rzeczami. A jak pokochacie książki i będziecie miały je na półce, na wyciągnięcie ręki, to w każdej chwili, w takiej trudnej chwili, Stasiek, ty miewasz jakieś gorsze momenty, czy ciągle jesteś szczęśliwy? Czasami mam gorsze momenty. No właśnie, i wtedy będziecie mieli pod ręką najwierniejszego przyjaciela. Bo książka może być przyjacielem? Może być. Może być. I wtedy sięgacie po tę książkę i dajecie sobie radę. To jest takie piękne i takie ważne. Jeszcze będziemy rozmawiali w przyszłości o tej kampanii, o tym, jak nauczyć was tej miłości do książek i też o audiobookach, które bardzo, bardzo lubicie. No ale teraz w naszym zagadkowym studiu zatoczymy krąg życia. Od Tyci, Tyci. O książce, o której z panią Gabrielą rozmawiałyśmy, bardzo dziękuję. I narodzin najsłodszych naszych szkrabów, które zostają pięknie obdarowane już u progu swojego życia właśnie pierwszą książką. Aż po te osoby, na które przyszedł czas, aby się z nami rozstać i pożegnać. A zaczniemy tak. Kiedy rodzi się dziecko, trzy zorze przychodzą, przędą nić jego życia, układają ją troskliwie i każdemu dziecku dają jakiś dar. A kiedyś urodziła się dziewczynka. Gdy leżała w kołysce, a jej mama spała zmęczona, izdebka nagle wypełniła się światłem, złotym, srebrnym, purpurowym. To przyszły trzy zorze. Stanęły wokół kołyski i ta poranna zaczęła snuć słoneczną przędzę, rozwijać nitkę jej losu. Południowa starannie nić układała w palcach, a północna stała i patrzyła na dziecko z czułością. Dziewczynka, chociaż była maleńka, otworzyła oczy, uśmiechnęła się i złapała nić losu w paluszki. Wtedy zorze popatrzyły po sobie i powiedziały: ach tak, dobrze, to taki będzie twój dar, dziecinko. Będziesz umiała tkać. A jeśli tylko będziesz chciała, będziesz mogła w tkaninę wpleść słoneczną przędzę, twoją własną nić losu, a wtedy to, co utkasz, stanie się naprawdę. Jeśli kiedykolwiek byś tej przędzy potrzebowała, zawołaj nas w ten sposób. I zaczęły śpiewać. Zorze, zorzyczki, siostry, siostrzyczki, z poranka, południa, północy. Prędko przybądźcie, nitkę mi przyniście, bo potrzebuję pomocy. Jak to było? Zorze, zorze, zorzyczki, siostry, siostrzyczki, z poranka, południa, północy. Prędko przybądźcie, nitkę mi przyniście, bo potrzebuję pomocy. A jest z nami ktoś magiczny, ktoś fantastyczny, ktoś, kto pięknie śpiewa, gra na wielu niezwykłych instrumentach, pięknie pisze. O wcale niełatwych, ale bardzo ważnych i bardzo potrzebnych sprawach tego świata, także tych ostatecznych. Katarzyna Jaskowska-NMU jest z nami. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry, Stanisławie. Co to za dziewczynka, do której przybyły trzy zorze, zorzyczki, siostry, siostrzyczki? Dziewczynka, która potrzebuje pomocy. To jest dziewczynka taka jak każdy z nas. Jedna z wielu bardzo dziewczynek na świecie i jedno z dzieci, które dostaje przy narodzinach dar, dlatego że przy narodzinach każde dziecko dostaje jakiś dar i dostaje swoją własną złotą nić losu, którą może wykorzystać, kiedy tego potrzebuje. Tylko czasami zapominamy o tym, że ją mamy i po to jest ta piosenka i to zaklęcie. Staśku, ty jakiś dar dostałeś? Jak się urodziłeś? Jeszcze go nie odkryłeś. W czym jesteś świetny? Nie wiem, układanie Lego. I to jest dar. Oczywiście, że tak. Ta dziewczynka to także bohaterka twojej książki, Kasiu, Tkaczka Chmur, ale napisałaś także książki i zapamiętajcie te tytuły, kochani. Między światem a za światem. Między niebem a, Stasiek, ziemią, Juh. Prawda? Pasuje? Pasuje. One wszystkie są o narodzinach, o życiu, ale także o odchodzeniu, o śmierci. Teraz mamy taki czas, że wszyscy odwiedzamy groby zmarłych. Czy to się zgadza? Tak. Stasio, tak. Ale tak rzadko o tym odchodzeniu rozmawiamy. Stasiu, jak myślisz, dlaczego tak jest, że człowiek w pewnym momencie musi z tej ziemi, z tego życia po prostu odejść? Nie wiem za bardzo. A Kasia wie. Ja to napisałam tak, ponieważ to jest wielka tajemnica i tak naprawdę, Stasiek, ja też nie wiem. Ale napisałam sobie o tym tak, bo jak sobie coś człowiek opowie, to mu czasem jest łatwiej z tym przebywać i rozumieć, że nić losu nie ma końca, a na świecie jest po prostu tak, że nic nie może trwać bez końca, bo jedno się kończy, drugie się zaczyna, jedno się kończy, drugie się zaczyna. A co czuje człowiek, który kogoś traci? Bo wiecie, ja mam taką obserwację i tak przyglądam się różnym rodzinom i dzieciom i dorosłym i pracuję z wami. I kiedy odchodzi ktoś z rodziny, kiedy ktoś umiera, to bardzo często rodzice mówią, nie, nie, my na pogrzeb dziecka nie zabierzemy. Nie, nie, bo to jest za trudne, bo to jest za bardzo bolesne. I dziecko zostaje z tymi tematami często same. I kiedy nie ma jeszcze 5 lat, kiedy wy nie macie jeszcze 5 lat, to trudno wam cokolwiek z tego zrozumieć, bo macie taki umysł, taki mózg, że nie jesteście w stanie tego pojąć, tak jak to się odbywa, ale potem już, po 5 roku życia, jak najbardziej tak. Kasiu, co czuje człowiek, który kogoś traci? Co może czuć dziecko, które nie za bardzo wie, o co chodzi, ale wie, że stało się coś ważnego? Ja myślę, że każdy czuje coś troszeczkę innego, ale to jest pewien pakiet, to jest po prostu bardzo dużo różnych rzeczy, które czujemy i tu nie ma różnicy między dziećmi a dorosłymi. Czujemy dezorientację. To znaczy? Że nie wiemy, co się dzieje, nic nie rozumiemy, nic nie rozumiemy. Możemy czuć wielki smutek, możemy czuć strach. Bo nic nie rozumiemy, a dookoła nas wszyscy są w jakimś napięciu, albo są zdenerwowani, albo płaczą. Więc strach, smutek, możemy czuć złość, że dlaczego takie rzeczy się dzieją, dlaczego jest tak trudno, dlaczego wszyscy dookoła właśnie są smutni i zdenerwowani. Ja wolę, żeby było miło. Napisałaś taką piękną baśń o radzie i 3 wodach. I tam jest o 3 wodach. I to też jest odpowiedź na to, co może przynieść wam spokój, ukojenie. Co może pomóc? Jasna woda żal zabierze. Ciemna woda ukołysze. Ta ukryta, ta płonąca cię usłyszy. Ciemna woda sny przyniesie. Jasna woda cię napoi. Ta ukryta, ta płonąca cię ukoi. I o tej wodzie chciałabym prosić, abyś opowiedziała fragment i zagrała? Być może zaśpiewała nam? A potem może dowiemy się, czym ta woda jest. Każdy ją w sobie ma. To ja mam taką propozycję. Bardzo chętnie wam opowiem o tym, czym są te wody, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Bo jak mówisz o radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, to trzeba pamiętać o tym, że wszyscy, od maleńkich dzieci po dorosłych, możliwości i sposoby mamy ze sobą, w sobie i dookoła siebie. A jeśli chodzi o wodę, to mam taką propozycję, żebyśmy to zaśpiewali razem. Że ja będę śpiewać, a wy będziecie powtarzać. Wy w domach swoich też. Stasiek, co ty na to? Zaśpiewamy razem? Okej. Okej, mamy zgodę Stasia. Mamy zgodę Stanisława. No to jedziemy. Dobra. No tak, ale to słuchaj, że to jest na żywo. Grasz na instrumencie hinduskim ngoni. Nie. To nie jest hinduski? Afrykański. Afrykański, ach. Tak. On brzmi jak woda. Tak. Jasna woda żal zabierze. Teraz wy. Jasna woda żal zabierze, ciemna woda ukołysze, ciemna woda ukołysze. Czym ona jest? Wyobraźcie sobie, że strasznie, strasznie, strasznie chce się wam pić. Już. Nie chce się strasznie pić. Muszę to odstawić. Wyobraźcie sobie, że bardzo, bardzo chce się wam pić. I w takich różnych starych kulturach jasna woda, żywa woda to jest ta, która gasi pragnienie, ale też to może być pragnienie czucia się bezpiecznym, czucia się kochanym, bycia blisko z kimś, kto jest dla nas ważny. Ona też zmywa z nas zmęczenie, smutek, niepewność, strach. Ona sprawia, że czujemy się lepiej, że mamy siłę. Ciemna woda to jest ta woda, w której mieszkają nasze sny i to wszystko, czego nie jesteśmy pewni, ale co jest dla nas bardzo ważne. Więc ciemna woda to jest to wszystko, co nam pozwala odpocząć, pomyśleć, jak my się naprawdę czujemy, czego my potrzebujemy. A pytanie do ciebie, Stanisław, a może i do dzieci tam po drugiej stronie. Czym jest woda ukryta? Woda płonąca. Podpowiem wam, że ona jest ukryta w nas. W życiu bym nie odpowiedziała. Stasiek, wiesz? Co to jest ukryta woda, która jest w nas ukryta? Jest gorąca. Jest, Stasiu, słona. To są łzy, to jest płacz. To są łzy ukojenia i tak się mówi, chłopaki nie płaczą, płaczą, płaczą. Chłopaki płaczą, dziewczyny też mogą, każdy może, a nawet powinien, bo są ludzie, którzy nie pozwalają sobie na to i to jest ogromny błąd. Myślę, że trochę o tej ukrytej, gorącej, słonej wodzie, która może z nas wypłynąć, kiedy tego potrzebujemy, jest także ta przepiękna kołysanka z filmu, który bardzo, bardzo lubicie. Wiem, że lubicie z filmu Coco. Zatem Julcia Jarema, Maciek Sztur, Pamiętaj mnie. Pamiętaj mnie, choć rozłąki idą dni, pamiętaj mnie i otrzyj smutku łzy. Nieważne, gdzie mnie rzuci los, bo pamięć w sercu trwa. Niech koi cię mój słodki głos w samotną noc jak ta. Pamiętaj mnie. Papa. Chociaż odejść muszę stąd, pamiętaj mnie. Gdy gra gitary gorzki ton, jestem obok tu, jak tylko ja potrafię być. Aż znów ramiona wezmę cię. Pamiętaj mnie. A w naszym studiu Katarzyna Jackowska, NMO, która pomaga ludziom pamiętać o tym, co ważne między światami a za światami. Między tym, czego tak zupełnie nie rozumiemy, że ktoś jest, żyje i nagle go nie ma. I ja teraz, Kasiu, zacytuję fragment... O, masz jeszcze taki drugi piękny instrument, jak on się nazywa? On się nazywa kanel. Aha, też strunowy? Tak, to jest taka prababcia cytry. To możesz na prababci nam zagrać? Wiesz, a ja mogę spróbować, chociaż widzę, że on disiaj jest bardzo kapryśny i... Aha, nie do końca. Nie, no całkiem dobrze brzmi. To spróbujmy. Ziemia dała człowiekowi kości i kruchość. Woda, miękkość i nieustępliwość. Ogień, siłę i pamięć. Słońce, radość i bystrość. Wiatr, tęsknotę i chęć do tańca. Chmury, łagodność i zamyślenie. Księżyc zaś właśnie... Czego nauczył człowieka księżyc? Księżyc nauczył go świętować i odpoczywać. Dlaczego to jest takie ważne, Kasiu? I ta opowieść nas uczy właśnie tego, twoja opowieść, żeby przestać działać, żeby pozwolić sobie na bezradność. I czym jest bezradność? No, Stanisław, czym jest bezradność? Ja myślę, że każdy gdzieś to wie, ale ja pytam serio, dlatego że to bardzo jest trudno powiedzieć. Bezradność to jest taki moment, taki stan, kiedy naprawdę albo nie wiemy zupełnie, co zrobić, co w danej sytuacji może pomóc nam czy komuś, albo nie jesteśmy w stanie, bo nie mamy siły, bo nie mamy zasobów, bo jest nam za trudno, bo jest nam za ciężko. I wszyscy bywamy bardzo bezradni i dlatego to wszystko, co się łączy też z odchodzeniem ludzi, jest takie trudne, bo w tych sytuacjach jesteśmy zupełnie bezradni. Możemy być dorośli, silni i bardzo mądrzy, ale jesteśmy bezradni. Zobacz, jakie to jest ładne słowo, bezradni. Czyli nie mamy rady, nie dajemy rady. Jesteśmy bez tej siły, którą zazwyczaj mamy. I czy możemy sobie pozwolić na coś takiego, że no ja nie daję rady po prostu? Czy muszę tak bardzo się starać i napinać, że ja muszę dać radę? Jak to jest? No ja myślę, że wszyscy znamy to doświadczenie, bo i często z domu, niestety, niestety, tak po prostu jest, i ze szkoły, i z pracy. Znamy te sytuacje, kiedy ludzie w najlepszej wierze mówią, dasz radę, jesteś silny, do przodu, walcz, a ty czujesz, że nie, że nie możesz, że nie masz siły. Dlaczego warto być, warto, dlaczego to jest takie ważne, żeby sobie pozwolić? Po pierwsze dlatego, że bezradność jest taką samą częścią życia jak radość, bycie dzielnym i odważnym i mnóstwo innych rzeczy, a po drugie dlatego, że bezradność pozwala nam poczuć się bezpiecznie ze sobą, nie walczyć ze sobą i odpocząć i nabrać sił. Bardzo cię podziwiam za to, w jaki sposób mówisz o trudnych sprawach. Bardzo podziwiam cię za to, jak pięknie piszesz i śpiewasz, ale także za tę odwagę, że opowiadasz także o swojej córeczce, która odeszła. A dlaczego to jest takie ważne, żeby wspominać ludzi, którzy byli z nami, których bardzo kochaliśmy, których nie ma wśród nas. A także tych, których być może dzieci nie znają, bo to była praprababcia, prapradziadek. Dlaczego o tych osobach, które odeszły, warto opowiadać? No chyba najbardziej dlatego, że dzięki temu one są. Nie ma ich fizycznie. Ja mojej prababci nie poznałam nigdy, ale w domu mama mi opowiadała i o prababci, i o pradziadku. Oni są dla mnie żywymi ludźmi. Mam przepis na pierniczki po mojej prababci, więc jak je piekę, to ją sobie mogę jakoś wyobrazić. No, wita. Tak samo jak, tak samo jak opowiadam o mojej córce, o Naomi, ponieważ ona po prostu jest bardzo ważną częścią mojego życia. Jak przestanę o niej opowiadać, to tak trochę jakbym sobie próbowała kawałek serca wydrzeć. Chociaż wiadomo, to czasami, kiedy to jest świeża strata albo taka bardzo bliska, to bywa trudne. To bywa trudne, ale warto, bo wtedy w miejsce jakieś takie puste, w to miejsce napływa ciepło, wdzięczność, zapachy pierniczków na przykład. Naomi była na tej ziemi niespełna 11 lat, a zostanie na zawsze. Dzięki tobie. Dzięki tobie, dzięki mnie, dzięki wielu ludziom, którzy ją znali, którzy o niej myślą. Tak. Kasiu, bardzo ci dziękuję. Za każdym razem, kiedy przychodzisz tutaj, to jest to święto i dowiadujemy się czegoś nowego i czujemy coś nowego. To jest bardzo, bardzo ważne. Katarzyna Jackowska, NMUO. Była z nami. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Stasiek, jesteś tu jeszcze? Jestem. Jak się masz? Jest ok? Dobrze. Machasz głową. Musicie mi uwierzyć na słowo, że Stanisław powiedział tak w niemy sposób. Jestem świadkiem. Tak jest. Wojtek Dorosz, Filip Wolski dzisiaj zadebiutował w Zagadkowej Niedzieli. Pięknie ją zrealizował, a to ponoć nie jest wcale taka prosta sprawa. I ja, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się wam, życzymy no jakiej niedzieli? No takiej rodzinnej, rodziny takiej w bliskości i może, o właśnie, może poproszę was, abyście opowiadali dzisiaj swoim dzieciom państwo o tych członkach rodziny bardzo ważnych, których już nie ma, a jednak poprzez opowieści wciąż z nami są. Zatem do usłyszenia. I'm your amor. You tell me that it's red. I'm your amor. Where should I put my shoes? I'm your amor. You say put them on your head. I'm your amor.